Corvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 15 listopada, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pomimo niepokojących sygnałów, noc na polsko-białoruskiej granicy przebiegła spokojnie. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach, w wielu miejscach jest gęsta mgła. O cenach towarów i usług w październiku poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Około 1000 migrantów wciąż koczuje po białoruskiej stronie granicy w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Polskiej granicy strzeże około 4000 funkcjonariuszy straży, 15000 żołnierzy i 2000 policjantów. Wczoraj do obozowiska docierały kolejne grupy uzbrojonych białoruskich funkcjonariuszy. Migranci dostali od nich gaz łzawiący i byli przez nich instruowani. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn informował, że po tamtej stronie granicy pojawiły się dodatkowe oddziały i wóz transmisyjny. Noc jednak przebiegła spokojnie. Nic szczególnego się nie wydarzyło, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Ale rzeczywiście wczoraj były takie sygnały, że może coś się wydarzyć. Mieliśmy potwierdzone informacje o tym, że przybywają do koczowiska nowe grupy imigrantów. Mieliśmy potwierdzone informacje, że przyjechał wóz transmisyjny białoruskiej telewizji. Przestawiano namioty, przywieziono ciężarówki z ogromnymi pierwionami drzew. Wszystko wskazywało na to, że może coś się wydarzyć, że to zamieszanie do czegoś prowadzi. Na szczęście noc upłynęła spokojnie. Być może oczywiście jest to taka próba nękania naszych służb mundurowych takimi alarmami. Rząd polski jest w ciągłym kontakcie z Sojuszem Północnoatlantyckim i z naszymi sąsiadami, z którymi rozważane jest uruchomienie artykułu 4 NATO, powiedział w Polskim Radiu 24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Artykuł ten przewiduje zacieśnienie współpracy w obliczu zagrożenia. Radosław Fogiel podkreślił, że w tej chwili Polska radzi sobie z kryzysem na granicy. Jesteśmy członkami rozmaitych organizacji, sojuszy i bardzo sobie to cenimy, ale musimy też pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie najbardziej jak to jest możliwe, a nie liczyć wyłącznie na sojuszników, co do których intencji ja nie mam najmniejszych wątpliwości. W dalszej kolejności jest to współdziałanie regionalne właśnie z Litwą, z Łotwą. Ta decyzja o uruchomieniu poszczególnych elementów Traktatu Północnoatlantyckiego będzie decyzją wspólną. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wraz z premierami Litwy i Łotwy dyskutuje nad uruchomieniem artykułu 4 NATO. O kolejnych sankcjach wobec Białorusi za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym mają zdecydować ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Za godzinę w Brukseli rozpocznie się spotkanie w tej sprawie. Unia potępia działania reżimu w Mińsku i zapewnia Polskę, Litwę i Łotwę o solidarności. Unijni ministrowie przyjmą dziś nowe kryteria, które pozwolą na rozszerzenie sankcji wobec białoruskiego reżimu. O tym, kto dokładnie zostanie wpisany na czarną listę, kraje członkowskie zdecydują później. Wiadomo, że będzie to około 30 osób i firm, w tym linii lotniczych i biur podróży, które organizują proceder sprowadzania migrantów do Europy. Ważne, by reżim Łukaszenki zrozumiał, że będzie musiał zapłacić za swoje zachowanie, podkreślała niedawno w Waszyngtonie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. To będzie piąty pakiet sankcyjny. Po jego przyjęciu mają się rozpocząć prace nad kolejnym. My jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, żeby wdrożyć sankcje gospodarcze, mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki. A groźba sankcji już spowodowała, że tureckie linie lotnicze przestały sprzedawać bilety migrantom i organizować loty do Mińska wspólnie z białoruskim przewoźnikiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. W wielu miejscach jest gęsta mgła i tak będzie do jutra, mówi synoptyk Wiesław Winnicki. Dzisiaj w ciągu dnia będzie zachmurzenie całkowite z możliwymi niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią silne zamglenia oraz opady mrzawki. Temperatura maksymalna niezbyt wysoka, osiągnie zaledwie 4 do 6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu, południowego wschodu. W nocy to specjalnie się nie zmieni. Nadal możliwe są opady mrzawki oraz silne zamglenia. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. O cenach towarów i usług w październiku poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym czasem ubiegłego roku inflacja wzrosła o 6,8%. Ekonomistka Urszula Krzyńska uważa, że dzisiejszy odczyt prawdopodobnie potwierdzi wcześniejsze dane. Patrząc na to, dlaczego inflacja w Polsce jest taka wysoka, no to oczywiście mamy takie czynniki, które działają na całym świecie, to znaczy wysokie ceny paliw, wysokie ceny surowców energetycznych oraz rosnące ceny żywności. Niemniej jednak w Polsce widzimy też narastanie wewnętrznej presji inflacyjnej, które objawia się tym, że jest coraz wyższa inflacja bazowa, która według naszych szacunków wzrosła w okolice 4,5-4,6% w październiku. Dane GUS poznamy za 2 godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju z rozpogodzeniami miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie, około 7 na przeważającym obszarze kraju, do 10 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Bańka, nieruchomości, wysokie ceny, a teraz nastąpiła stagnacja. Czy warto kupić mieszkanie, na przykład nad morzem? To za kilka minut. Trzecia odsłona naszego spotkania. Hey! chcę pochwalić policjantów. Bardzo dobrze, że takie coś robią. Super. Wyłapać tych nietrzeźwych, karać maksymalnie. Prośba jest taka, żeby przypominać kierowcom, tym, którzy mają światła dzienne, żeby włączyli te światła, które z tyłu się świecą. Jest ciemno, mgła czasami i oni jeżdżą bez ich świateł. Proszę na siebie uważać i używać odpowiednich świateł. Policyjna akcja Trzeźwy Poranek trwa. A teraz, proszę państwa, morza szum, ptaków śpiew i apartamentowiec. W Świnoujściu powstaje kolejny taki obiekt. Rozpoczęcie jego budowy przeciągnęło się przez pandemię. Będzie zlokalizowany w miejscu wymarzonym, przynajmniej dla tych, którzy przyjadą, by w nim wypoczywać, a mowa o pasie nadmorskim w okolicach symbolu miasta, czyli Białego Wiatraka. Mieszkańcy nie są jednak zachwyceni. Samorząd z kolei przypomina, że sprzedaż działek w tym rejonie kilka lat temu wywoływała entuzjazm i o tym Joanna Maraszek. Dziś na wieść o apartamentowcu w okolicach Stawy Młyny mieszkańcy Świnoujścia reagują różnie. Moim zdaniem źle, bo już jest ich tak dużo, że to miasto za niedługo będzie po prostu same w hotelach i niczym więcej. Kolejne po prostu zabieranie miejsca na apartamenty, których jak jest już bardzo dużo tutaj. Niedługo zawłaszczą wszystkie plaże, wszystkie lasy. Woli, żeby były apartamentowcy. To mi się nie podoba. Stanowczo jest za dużo tego. Nad całym morzem to nic nie powinno być, bo tam są wydmy, to jest przestrzeń, która powinna być jako plaża. Jak się kiedyś weszło na wydmy, to karali. Nie powinno tam się nic budować. Tam powinno być tak, jak jest. Apartamentowców jest już wiele w Świnoujściu, także nie wiem, czy jest bardzo potrzebny. Wolą, by teren został zagospodarowany inaczej. Powinno powstać, jak już to może coś fajnego dla sportu, może jakaś hala fajna, bo teraz powstał basen, ale też taki groszek tak naprawdę. Ani do zawodów zrobić, ani nic. Więc może jakiś taki fajny właśnie kompleks. Nic nie powinno być. To powinien być plaża, las. Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia, przypomina, że działki sprzedane zostały kilka lat temu, a budżet miasta zyskał na tym 100 milionów złotych. Dziś pieniędzy w kasie miasta już nie ma i jest za to sporo nowych miejskich inwestycji. Chciałam tylko przypomnieć, że jest to wszystko wynik planu zagospodarowania przestrzennego oraz kiedyś takiej dosyć spektakularnej sprzedaży w mieście, bo pamiętam, że w jednym czasie te działki zostały przez miasto sprzedane. Pozyskaliśmy do kasy miasta ponad 100 milionów złotych, z których oczywiście wszyscy się bardzo cieszyliśmy. Potrzeby zawsze miasta są bardzo duże. Pamiętam, jak i radni składali wiele wniosków z pomysłami, na co te pieniądze przeznaczyć. Oczywiście w międzyczasie zrealizowaliśmy bardzo dużo miejskich inwestycji, a więc i pływalnie, i przedszkole, i zakład opieki długoterminowej, i mnóstwo dróg. Za to odłogiem stały tereny nadmorskie. Wszystko przez zawirowania związane z pandemią. Niepewna sytuacja branży hotelowej i związany z tym kryzys powstrzymał wiele budów. Okres pandemiczny spowodował, że złożyli wnioski w zasadzie o przedłużenie tych terminów wiążących z aktów notarialnych. My zawsze tych inwestorów, którzy kupią nas działki, zobowiązujemy do zabudowania tych nieruchomości w określonym czasie. I w zasadzie jeden inwestor tylko wywiązał się z umowy, cała trójka pozostała złożyła wniosek o przedłużenie tego wiążącego terminu z uwagi na pandemię. I rzeczywiście tutaj te wnioski musimy uwzględnić, dlatego że wszyscy wiemy, jakie problemy były w okresie pandemii z kredytami. A przecież ci wszyscy inwestorzy opierają się o kredyty, jak również prowadzą działania związane z pozwoleniami na budowę i sprawami środowiskowymi. Wiem, że organy administracji publicznej również w tym okresie pandemicznym zwolniły i z takich przyczyn obiektywnych my tym inwestorom odpowiednio wydłużyliśmy termin zabudowy, także oni się w tej chwili muszą spieszyć, bo już potem nie będą mieć specjalnie usprawiedliwienia przed zabudowaniami. W pasie nadmorskim w najbliższych latach powstać mają dwa hotele. To w Świnoujściu, a państwa zdaniem, powinniśmy zabudowywać nabrzeże, czy nie? Tym tematem zajęła się Joanna Maraszek. She's blood, flesh and bone, no tips of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen.

Sanach. Przyjemnie o poranku w wersji jazzowej, proszę państwa. 21 minut po godzinie 8. Może wszystko połączmy, czyli przejście graniczne. Co tam się dzieje, ale i słuchacz ma pewien pomysł. Ja bym zagrał, choć o granicę, niekonwencjonalny sposób. Pojechałbym z głośnikami, z dużymi głośnikami na granicę, puścił muzykę. W stronę Białorusinów Pendereckiego, chyba muzyka łagodzi obyczaje, więc to byłoby w takim razie niekonwencjonalne zagranie. Ciekaw jestem, co państwo o takim rozwiązaniu myślą. Nasz numer oczywiście do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a teraz w trójce R.E.M. Autopromocja.

Zagrać, by wygrać i zapewnić sobie rozstawienie w marcowych barażach. Polacy zmierzą się na Stadionie Narodowym z drużyną, z którą rozpoczęli eliminację. W Budapeszcie z Węgrami było 3-3. Dziś biało-czerwoni zagrają bez swojej głównej strzelby, Roberta Lewandowskiego. Zabraknie też Kamila Glika i wykartkowanego Grzegorza Krychowiaka, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Krychowiak, wiadomo, pauzuje za 2 żółte kartki. Kamil Glik z kolei jest zagrożony kartką i absolutnie nie chcielibyśmy sytuacji, że zostaje ukarany 2 żółtą kartką i musi pauzować w pierwszym meczu barażowym. Z Robertem Lewandowskim ustalenia już były takie przed meczem z Andorą, że w przypadku zapewnienia sobie tego 2. miejsca i gry w barażach Robert zostanie oszczędzony w meczu z Węgrami. U niego w ostatnich tygodniach bardzo dużo minut na boisku, w sumie od 9 października 849 minut, więc on odczuwa tą eksploatację. Dziś na Stadionie Narodowym zasiądzie komplet kibiców. Z powodu pandemii zabraknie tych drużyny przyjezdnej. Pierwszy gwizdek Thiago Martinsza, 41-letniego Portugalczyka, o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Zostajemy przy piłce. Wczoraj bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata wywalczyły 3 reprezentacje. Najpierw Chorwaci po zwycięstwie 1-0 z Rosją, potem Hiszpanie i Serbowie. Pierwsi także 1-0 grali w Sewilli Szwecję, drudzy zaskakująco w Lizbonie 2-1 bezpośredniego rywala do zwycięstwa w grupie Portugalię. Co ciekawe, Aleksandar Mitrowicz wbił decydującego gola w 90 minucie. Po piłce tenis i pierwszy występ Huberta Hurkacza w ATP Finals w Turynie. Spotkanie z broniącym tytuł Daniłem Miedwiediewem rozpoczęło się dla Polaka świetnie. Wygrał pierwszą partię po tiebreaku. 2 kolejne już dla Rosjanina do 3-4. Kolejnym przeciwnikiem Huberta miał być Matteo Berrettini. Włoch nie dokończył jednak wieczornego meczu z Niemcem Saszą Zwieriewem. Po przegranym w tiebreaku pierwszym secie na początku drugiego z powodu kontuzji musiał przerwać spotkanie. Po meczu pytano o to zdarzenie jego rywala. Mówiąc szczerze, to nie wiem, co mam powiedzieć. Chcę mi się po prostu płakać. Kapitalny pierwszy set na niezwykłym poziomie. Tylko na koniec dnia nie to się liczy. Liczy się to, żeby zawodnicy uścisnęli sobie rękę, byli w pełni sił i szykowali się do następnego meczu. Dla Mateo to najgorszy możliwy scenariusz. Żeby dostać się do tego turnieju, musiał się solidnie napracować. Gra przed własną publicznością. Na trybunach było przecież 15 tysięcy kibiców, którzy go dopingowali. I po pierwsze w pierwszym secie było po wszystkim. Mówił Sasza Zwieriew. Dziś w Turynie mecze w grupie zielonej. Lider światowego rankingu Nowak Djokovic zagra z młodzianem z Norwegii Kasperem Rudem. To o 14. O 21:00 spotkanie ulubieńca kobiet na całym świecie, Greka Stefanosa Tsitsipasa z Rosjaninem Andrijem Rubliowem. Także o 21:00 początek ostatniego meczu Igi Świątek w WTA Finals. Rywalką Polki będzie rozpędzona piękna Hiszpanka Paula Badosa. Iga gra o honor i parę złotych, mówiąc kolokwialnie. Szans na awans do półfinału już nie ma. Przegrała 2 wcześniejsze spotkania grupowe. Ze spraw siatkarskich mecze drużyn dominujących nie tylko w tym sezonie. W plus lidze prowadząca w tabeli Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 grała na wyjeździe Trefel Gdańsk, tak jak Jastrzębski Węgiel na północno-wschodnich rubieżach Ślepsk Suwałki. Swoją drogą siatkarze z Dolnego Śląska mieli do pokonania 640 km w jedną stronę. Tej trasy tanimi liniami lotniczymi pokonać się nie da. Oczywiście drogą powietrzną do Izmiru udały się nasze koszykarki. Niestety wrócą do kraju na tarczy. Przegrały 41-52 z Turczynkami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na usprawiedliwienie dodajmy, że rywalki Polek to 10. drużyna światowego i 5. europejskiego rankingu. W Formule 1 Lewis Hamilton zmniejsza dystans do prowadzącego w Mistrzostwach Świata Maxa Verstappena. Po wygranej w Grand Prix Brazylii Brytyjczyk zbliżył się do Holendra na 15 punktów. Verstappen był wczoraj drugi, na 3. pozycji uplasował się Valtteri Bottas. Na zakończenie zaglądamy do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. W ten weekend odbyły się tu pierwsze zawody Pucharu Świata w Pancenach w tym sezonie. Najbardziej wartościowy wynik z naszej perspektywy uzyskał Zbigniew Brudka, zajął 3. lokatę w wyścigu ze startu wspólnego, za co komplementował go prezes Polskiego Związku Łyżwiactwa Szybkiego Rafał Tataruch. Nazwisko dobrze znane wszystkim kibicom, Zbigniew Brudka. Słowo wytrych w łyżwiarstwie szybkim. Ogromny sukces jego samego, łyżwiarstwa szybkiego. Wiele emocji dla wszystkich kibiców, którzy oglądali to zarówno tu w arenie, w Tomaszowie Mazowieckim, jak i przed ekranami telewizorów. Wspaniałą rzecz zrobił naprawdę. Zrobił tak, jak zapowiedział, zrobił to z przytupem. Ta informacja kończy ten serwis. Kolejny sportowy o 15:30. Zapraszam w imieniu Dariusza Darcza Urbanowicza, który tak naprawdę już jest i czeka na ten serwis, Piotrek. No tak. Ja tu jestem od dłuższego czasu. Darczo King. To może teraz tak, postawmy kropkę na chwilę. Trójka. Program trzeci. Panowie, chciałem zrobić burzę mózgów. Proszę bardzo. To słuchacze, państwo nie wiedzą. Ja pojerbię. Ale tak już mniej więcej od roku z Krzysztofem umawiamy się na sport, a ja cały czas zawodzę. To prawda. Przed pandemią i troszkę w trakcie jeszcze, kiedy to było możliwe, chodziłem na sport kilka razy w tygodniu. To był crossfit. Tak. Tam można było już takich palpitacji serca dostać na tych treningach. To po takiej przerwie chyba tylko kijki nordyckie. No właśnie, panowie, co zrobić? Jak ja mam się zmotywować? Ponieważ no, nie jestem w stanie. Spakowałem ostatnio nawet do plecaka strój biegowy. Aha. To było tydzień temu, w poniedziałek. I pomyślałem sobie, skończę pracę i pójdę pobiegać po łazienkach. Co się stało? Nic się nie stało. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu. Nie. No to my mamy rozwiązanie. W związku z tym, że jestem teraz kontuzjowany i pewnie będę musiał mieć przerwę w treningach kickbokserskich, zapraszam z Dariuszem Urbanowiczem na pobliski Torwar. No ale i tam wejdziesz. Dariusz jako trener z gwizdkiem. Nie, jako tak? Sparring partner. On tylko tak groźnie wygląda. Tak, ja jestem potulny. No dobra, no to tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Koniec burzy mózgów. Jakoś ten sport chodzi mi po głowie. Beata Michniewicz pojawiła się w naszym studiu. I tak 2 plus 2 równa się 4. Pomyślałem, że może Beata, my byśmy tak po łazienkach sobie pobiegali po poranku. Co, ty kończysz rozmowę polityczną. Ale co ty z tym bieganiem? To może szybki marsz i potem kawa. Ja to w góry. Ja mogę w góry, ale tu nie ma gór. Masz tu gdzieś górę? Możemy pojechać. Kopiec. Siedziemy albo w mój, albo w twój i pojedziemy sobie. Na Fort można wejść najwyżej. O. Tak, albo no. Ulica Dolna w Warszawie też polecam. Ale w dół. Tak, góra nie jest przyjemna. Proszę państwa, no to teraz... Ale Agricole mamy przecież. Tak, wszystko tutaj pod górę. Mamy. Właśnie wszystko mamy no jak wszystko na dłoni. Mamy. A nie korzystamy. No to czasami, no tak, w dół. To tak, przyjemnie. Proszę państwa, za chwilę salon polityczny. Beata Michniewicz już gotowa, jak słychać. A my już państwu bardzo dziękujemy. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, która zostaje na stanowisku oczywiście. Paweł Turski też zostaje. A Piotr Firan, do usłyszenia, do jutra. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Ladies, begin your sun salutations, transcendental in your meditations. You can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Just right. I can't feel. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co jeszcze może się wydarzyć na polsko-białoruskiej granicy? Na jaki rodzaj prowokacji czy innych aktywności, że tak powiem, ze strony białoruskiej powinniśmy być przygotowani? Na wszystko powinniśmy być przygotowani, ponieważ tego typu reżimy mają to do siebie, że są nieprzewidywalne i niekonwencjonalne i działają już praktycznie ze złamaniem wszelkich norm współistnienia między państwami, więc dokładnie na wszystko należy być przygotowanym. Tutaj nie ma żadnego straszenia, po prostu jest pełen realizm. I jesteśmy przygotowani na wszystko? Państwo stało się przemytnikiem ludzi, to pierwszy raz w historii państwo może zrobić wszystko. Panie ministrze, jesteśmy przygotowani na wszystko? Jak pan to ocenia? Uważam, że tak. Polska zgromadziła na granicy nie tylko siły zdolne do odpierania prowokacji, nie tylko zdolne do ochrony granicy przed nielegalną imigracją, ale również przed prowokacjami. No, ludzie, którzy są na granicy, zwłaszcza żołnierze, cały czas, codziennie, dzień w dzień, noc w noc są narażeni na prowokacje. Widzieliśmy to używanie lasera do oślepiania, widzieliśmy, oni wiedzą dobrze, że bywają tam również snajperzy. Oczywiście to jest na razie psychologiczna wojna, natomiast są to ludzie przygotowani na bardzo różny rozwój sytuacji. No, obawiamy się oczywiście prowokacji zbrojnej. Czy powinniśmy wystąpić o konsultacje do NATO? O uruchomienie punktu czwartego? Jest to cały czas, jak się mówi w dyplomacji, na stole. Patrzymy na razie, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj dzień będzie bardzo obfity w wydarzenia, jak sądzimy. Zresztą widać w mediach społecznościowych, co się dzieje, zgromadzenie ludzi na granicy. Na początek widzimy, że reżim stara się używać do prowokowania ludzi, migrantów. Zbiera po obozowisku mężczyzn, których chce użyć do tego, żeby znowu szturmować granicę. Co będzie Ale potem... Panie ministrze, co nas właśnie podtrzymuje? Bo są rozmowy między innymi z Litwą w tej sprawie, żeby się wspólnie zwrócić. Co nas podtrzymuje? Jest jeszcze, jak to się mówi, broń atomowa. Bo broń atomowa to jest artykuł 5. Nie, nic nas nie powstrzymuje. Tylko, wie pani, w dyplomacji, zanim się cokolwiek stawia na stole, to prowadzi się konsultacje, na jakie poparcie można liczyć i co z tego może wynikać. Dlatego też... Czyli co, nie możemy teraz liczyć na poparcie? Nie możemy liczyć na poparcie, to jest niepewne. Że możemy liczyć na poparcie, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że do czegoś wszelkie konsultacje, rozmowy muszą prowadzić, prawda? Więc chciałbym się powstrzymać też od komentarzy, bo musiałbym ujawniać pewną kuchnię dyplomatyczną. Nie chciałbym też pomagać reżimowi w żaden sposób. Bruksela pracuje nad 5. zestawem sankcji wobec Białorusi. Jakie powinny być pana zdaniem, by odniosły skutek? Twarde, ale to znaczy... ze szczegółami jest tutaj troszeczkę ten problem, że znowu nie chciałbym udzielać rad reżimowi Łukaszenki, na co może liczyć, ale bardzo różne sankcje uderzające w jego gospodarkę i uderzające w jego ludzi są planowane i znowu do tego wymagany jest konsensus i wymagana jest zgoda wszystkich partnerów. Są pewne elementy sankcji, które cały czas są dyskutowane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że te sankcje mają dotknąć nieliczne przedsiębiorstwa oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przemyt migrantów. W planach jest wzmocnienie sankcji wobec linii lotniczych Belawia, bo już takie sankcje są. No to jest chyba oczywiste, no bo te linie lotnicze odegrały pewną niechlubną rolę. Natomiast też jesteśmy realistami, prawda? Widzimy, co się działo, przemycano na Białoruś. Przywożono ludzi. Panie ministrze, ja pytam, czy to wystarczy? Czy taki rodzaj sankcji Polsce odpowiada? Czy trzeba iść jeszcze dalej? Jesteśmy za bardzo dotkliwymi sankcjami przeciwko Białorusi, ale również tutaj bierzemy pod uwagę i wrażliwość naszych partnerów i innych sąsiadów Białorusi, bo nie tylko Polska graniczy z Białorusią, ale również dwa inne państwa Unii Europejskiej i jedno państwo pozaunijne. No, dwa w zasadzie, ale to jedno, to drugie to Rosja. Więc tutaj musimy też brać pod uwagę i wrażliwość i podatność ich gospodarek na te sankcje. To nie jest taka łatwa, jednoznaczna sytuacja. Turcja wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu udających się na Białoruś. Opozycja chwali, że udało się do tego doprowadzić, ale uważa, że za późno. No i wyrzuca nawet premierowi, że niepotrzebnie zarzucił Ankarze wspomaganie Białorusi w prowadzeniu kryzysu migracyjnego. Ale może to nie jest najważniejsze. Ważne jest jeszcze, co dalej, ponieważ jest wiele kanałów, czy jesteśmy przerzutu. Czy Polska, czy Unia Europejska, czy w ogóle Zachód jest w stanie je wszystkie zablokować? Jest wiele źródeł przerzutu. Mało tego, od początku mówiliśmy, prezydent też tak uważał, ja tak uważałem, że Turcja nie była głównym szlakiem przerzutu imigrantów na Białoruś, aczkolwiek te kilkaset osób, które się tygodniowo przez Turcję różnymi kanałami dostawało, no to było kilkaset za dużo. Myślę, że po poniedziałku nasze argumenty były mocno wzmocnione tym, co zobaczono w telewizjach całego świata. Natomiast zdajemy sobie doskonale sprawę, że no bądźmy realistami. Ten reżim bierze od tych ludzi po 10, po 15 tysięcy euro. Gdyby ktokolwiek dał komukolwiek z nas 10, 15 euro za tysięcy euro za zorganizowanie mu przerzutu do dowolnego miejsca na świecie, to jest to wystarczające, żeby człowieka nawet na Antarktydę wysłać. Więc zawsze jeżeli jest popyt, to zawsze będzie podaż różnego typu linii lotniczych, prywatnych, nieprywatnych, z różnego typu miejsc świata. No dziś i pozostaje jest, cały czas Moskwa, prawda? Która może być takim portem przesiadkowym. Białoruś nie ma granicy z Rosją, a Rosja nie jest w tym konflikcie neutralna. Rosja jak najbardziej wspiera tę destabilizację, co zresztą pokazują oświadczenia strony rosyjskiej. Ludzie przestaną się przedostawać na Białoruś dopiero wtedy, gdy szczelnie będzie pilnowana granica, będą pilnowane granice Białorusi i wtedy reżim sobie zda sprawę, że tych, których do siebie zaprasza, to są jego przyszli mieszkańcy jego kraju, współobywatele być może i będzie się musiał po prostu no, wziąć to pod uwagę. Wówczas być może zmieni zdanie. Czy Unia powinna rozmawiać z Rosją? Na razie z Putinem rozmawia Angela Merkel, ale ja pytam o oficjalnych przedstawicieli instytucji unijnych. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj jest pewna groźba. Ja to dzisiaj mówiłem w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, czego się tak naprawdę obawiamy. Mianowicie powstania błędnego wrażenia, że Białoruś jest częścią Rosji. Otóż Białoruś częścią Rosji nie jest. Białoruś jest oczywiście przez Rosję politycznie zdominowana. Armia białoruska jest zintegrowana z armią rosyjską. Białoruś jest infiltrowana przez Rosję. Natomiast Białoruś dla nas to jest przede wszystkim naród. To jest 10 milionów ludzi, którzy zasługują na prawo niepodległości. Podległym i demokratycznym państwie i Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby walcząc z Łukaszenką jednocześnie walczyć z Białorusią. Nie walczymy z Białorusią, nie walczymy z jej narodem. Walczymy z reżimem. Mało tego, mamy w tej sprawie pełne poparcie tych, którzy prawdopodobnie wygrali wybory w 2020 roku i reprezentują społeczeństwo, naród Białorusi w większym stopniu niż reżim tego kraju. Czyli pan jest na nie, jeśli chodzi o rozmowy z Putinem. Co ciekawe, Putin zmienił zdanie, bo najpierw mówił, że jemu nic do tego, a teraz zaoferował gotowość w rozwiązaniu kryzysu. No tak, Putin również w czasie kryzysu krymskiego zmieniał zdanie. Najpierw stwierdził, że to nie on, potem stwierdził, że to on, potem anektował Krym. Dziś już wiadomo, że w wielu wypadkach mówienie, powiedzmy sobie, oczekiwanie mówienia prawdy od Kremla to jest oczekiwanie człowieka naiwnego. My ludźmi naiwnymi nie jesteśmy. Ja rozumiem oczywiście intencje i te pytania padają bardzo często ze strony naszych zachodnich partnerów. Czy zadzwonić do Putina? Prezydent Duda na jedno z takich pytań odpowiedział bardzo prosto. Tak, oczywiście można zadzwonić, tylko Putin powie, jaka jest jego cena. A ceną Putina, i to już ja dopowiem, jest wolna ręka na Białorusi. A na tę wolną rękę Polska się zgodzić nie może. Być może tą ceną jest również wolna ręka na Ukrainie, na co również żaden cywilizowany naród nie może się zgodzić. No, jeżeli to jest element jakiejś większej operacji rosyjskiej, no to rozmawianie z Putinem w tym momencie będzie zawsze rozmawianie na jego warunkach. A z Białorusią trzeba i można rozmawiać? Uczynił to szef unijnej dyplomacji. Rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Białorusi. Naciski na Białoruś, wszelkiego rodzaju naciski, które tłumaczą po pierwsze, że ta sytuacja wcale dla Białorusi jako Białorusi państwa nie jest korzystna i że ona grozi kryzysem humanitarnym nie tylko w Polsce, w Unii, ale również, a przede wszystkim w samej Białorusi. No bo jeżeli się sprowadzi ludzi, którzy nie wyjadą z Białorusi, no to Białoruś będzie miała po prostu na swoim terytorium ludzi, których sama zaprosiła. No, każda tego typu rozmowa jest oczywiście, jeżeli jest skuteczna, to jest mile widziana. Panie ministrze, to na koniec inne pytanie. Czy prezydent zna projekt nowelizacji ustawy o Straży Granicznej, która to nowelizacja jest przygotowana na czas po stanie wyjątkowym w terenie przygranicznym? Nie rozmawiałem na ten temat z prezydentem. Nie wiem, w jakim stopniu jest konsultowany. Być może jest. Prezydent zazwyczaj nie komentuje ustaw czy projektów ustaw do momentu przedstawienia mu do podpisania. Zazwyczaj tak, panie ministrze, ale czasem bierze udział w ich przygotowaniu. To jest taka sprawa, która no, dotyczy też jego prerogatyw. W związku z tym być może powinien zabrać głos. Prezydent opowiada się przede wszystkim za i tego żąda, od tego domaga się od ministrów, byłem wielokrotnie na takich spotkaniach, skutecznej ochrony granicy przy jednoczesnym poszanowaniu elementarnych zasad humanitaryzmu, co zresztą się dzieje. Nam zależy na tym, aby ludzie, którzy zostali na Białoruś sprowadzeni, oszukani, którzy znajdują się tam, są tam gnani przez oddziały KGB, nie są to ludzie szczególnie znani ze swojego humanitaryzmu, aby ci ludzie, życie tych ludzi przede wszystkim było chronione na tyle, na ile Polska może pomóc w jego ochronie. A propos tej ustawy, już teraz na tym etapie część prawników, ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego podejrzewa, że będzie to przedłużenie stanu wyjątkowego, no ale takie trochę poza konstytucją. Czy prezydent, pan mówi, że nie rozmawia z prezydentem na ten temat, ale czy jeśli by tak było, to prezydent by podwójnie uważnie, że tak powiem, przyjrzał się tym rozwiązaniem, czy po prostu sytuacja wymaga rozwiązań nadzwyczajnych? Nie jest mi znany projekt tej ustawy, więc nie mogę podzielić ani skrytykować tego projektu, ani odnieść się do jego konstytucyjności bądź nie. Prezydent za każdym razem, jeżeli rozpatruje ustawę, to rozpatruje ją pod względem zarówno konstytucyjności, jak i skuteczności. A czy prezydent jest za tym, po tych doświadczeniach ostatnich tygodni, aby dopuścić na teren przygraniczny dziennikarzy? Z tego co wiem, to jakieś prace na ten temat się toczą, na temat ograniczonego dopuszczenia dziennikarzy na teren przygraniczny. Ja sam mówiłem wielokrotnie o tym, że są oczywiście, stoją racje za tym, żeby ze względu bezpieczeństwa był tam stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy ma swoje reguły. Natomiast oczywiście zrozumiałe są również pewne prośby środowiska dziennikarskiego, aby zostać dopuszczonym. Natomiast oczywiście dopuszczenie mediów do granicy nie może paraliżować w żaden sposób jej obrony. Musi tutaj zostać wypracowany jakiś kompromis, mówię to we własnym imieniu. Nie wiem, jakie są na jakim etapie i w jaki sposób ma zostać ta sprawa rozwiązana, ale myślę, że powinna być rozwiązana. Dziękuję bardzo. Jakub Kumoch, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, szef Biura Polityki Międzynarodowej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch. Pompa ciepła za jedyne 1899. Taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czyli Stevie Smart od Vectry, moja ulubiona rozrywka może być tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem.